وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آج اللہ کی توفیق سے ہم قرآن کریم کا دوسرا پارہ سن رہے. اسی آیت کریمہ میں اسی پارہ میں ایک آیت کریمہ وہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی. میں اور آپ اس آیت کریمہ کا ترجمہ توجہ سے سماعت فرمائیں اور پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کریں. اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں بس یقیناً میں قریب ہوں. پکارنے والا جب بھی پکارے میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں. بس انہیں چاہیے بیٹا باتیں نہ کرو, ارے یہ کیا آدمی مناسب نہیں ہے, سیدھے ہو کے آگے ہو جاؤ. بس انہیں چاہیے کہ وہ میری باتوں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائے. اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو چند ایک باتیں عرض کرنا ہے, ان میں سے پہلی بات, اس آیت کریمہ میں اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو بتلا دیں کہ میں یعنی اللہ تعالی فریاد کرنے والے کی فریاد کو سن کر اس کی دعاؤں کو قبول کرتا. لوگوں, میں اور آپ, ہماری اتنی حاجات, کوئی بیش روح اس دنیا میں حاجات اور ضرورتوں سے خالی. جب عطا فرمانے والے رب خود اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں, اس بات کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ میں فریادیوں کی فریاد کو سنتا ہوں, دعاؤں کے کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو اس میں شک و شبہ کی گنجائش کہاں آ سکتی؟ ہم محتاجوں کو کیا چاہیے, ہم فریادیوں کو کیا چاہیے کہ اپنے دامنوں کو, اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے روبرو اس یقین سے پھیلاتے ہیں کہ ان کا وعدہ سچ ہے. اور ان سے سچے وعدے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے سچا اپنی بات میں کون ہے؟ کوئی. ومن اصدق من الله حديثا, اللہ سے سچا اپنے فرمان میں کون ہے, سب ہو کوئی. اور رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, کتنی ہی مرتبہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں موجود. اسی بارے میں ایک صحیح حدیث پاک میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیے. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے, یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی, یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا, یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم, یا عبادی کلکم جاعل الا من اطعمتہ فاستطعموني اطعمكم, یا عبادی کلکم عار الا من قصوته فاستقصوني اقصكم, یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم او كما قال الله تعالى. اللہ کریم نے خود فرمایا, اے میرے بندو, میں نے اپنے پر یہ لازم کیا کہ میں نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور اس کے بعد کیا فرمایا, اے میرے بندو, تم تمام سیدھی راہ سے بچے ہو, تم تمام گم کردہ راہ ہو, کیا کرو, مجھ سے ہدایت طلب کرو, میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں. توجہ سے میں اور آپ سمجھیں, یاد رکھیں, اور جب تک اس جان میں جان ہے اپنے اللہ کریم کے ان وعدوں سے حیض پائے. کیا فرمایا, تم تمام سکشم, تم تمام گمراہ ہو, مگر جس کو میں ہدایت عطا کروں, تم مجھ سے ہدایت مانگو, میں تمہیں ہدایت عطا کروں. نمبر دو, تم تمام بھوکے ہو, کوئی تھنے خان نہ بنے, کوئی کاریگر نہ بنے, تم تمام بھوکے ہو, تم میں یہ طاقت نہیں اپنی روزی کو حاصل کر سکو, مجھ سے روزی طلب کرو, میں تمہیں روزی عطا فرماؤں. تم تمام ننگے ہو, تم میں یہ طاقت نہیں اپنا لباس مہیا کر سکو, مجھ سے اپنا لباس طلب کرو, میں تمہیں لباس عطا فرماؤں. تم تمام سب سے خطاب, تم تمام رات دن گناہ کرتے ہو, تم تمام رات دن گناہ کرتے ہو, مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اس آیت کریمہ کے حوالے سے پہلی بار اچھی طرح لوگوں, یہ باتیں ہیں میرے اور آپ کے فائدے. پہلی بات اللہ کریم فریادوں کو سننے والے ہیں، دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں، اور ان کا جو وعدہ ہے میں اپنے فریادوں کی فریادوں کو سنتا ہوں. نمبر دو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، توجہ فرمانا، فریادیوں کی، دعائیں کرنے والوں کی دعائیں کب سنتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرے میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں. یہ نہیں دفتر بند ہو گیا، صاحب چھٹی پر اور وہ بدبخت اندر بیٹھا گپے مار رہا، میٹنگ میں ہے اور وہ اپنے بیگم صاحبہ سے بک رہا. کیا کچھ ہے دنیا میں ڈرامے؟ یہ سارے ڈرامے زمین پر ہیں، آسمان والے کے ہاں کوئی ڈرامے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، جب بھی فریادی فریاد کرے میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں. لوگوں توجہ کرو، کتنی ہی دفعہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، پریشان حال اپنے بستر پر تڑپ رہا، بے چین ہے، مسترد ہے، کوئی وقت اولاد کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا، بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، کاروبار کا، ملازمت کا، زندگی اسی طرح، کیا کرے؟ انتظار کریں صبح دفتر کھلے گا تو دعا کروں گا، 9 بجے تو اپلیکیشن دوں گا؟ نہیں. آپ کا دربار تو 24 گھنٹے کھلا ہے. اور لوگوں سنو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بستر سے اٹھے، یہ بھی ضروری نہیں، بستر سے ایک ڈگری کا اپنے رب کے سامنے اپنی گریاداری پیش کرتا جا، کوئی پابندی نہیں، اٹھے، وضو کرے، نفل پڑے، بہت آئے گا، لیکن کمزور ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، یا سستی کا مارا ہوا ہے تو اور زیادہ بدبخت نہ بنے، بستر پر لیتے لیتے اپنے رب کے سامنے اپنا دکھڑا سنانا شروع کر. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، راستے میں، گاڑی میں، جہاز میں، سمندر میں، جنگل میں، آبادی میں، جنگ میں، امن میں، جہاں ہے، جیسے ہے، جس کیفیت میں ہے، اس رب کا وعدہ یہ ہے جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا. تیسری بات، اسی آیت کریمہ کے آخر میں اللہ کریم نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، توجہ فرمانا میاں صاحب، اب انہیں چاہیے، کیا؟ یہ بات کو ذرا توجہ سے سننا. عام طور پر ہم یہ بات بیان نہیں کرتے، سارا قصور آپ کا نہیں، ہمارا بھی بہت ہے، بیان کرنے والوں کا بھی بہت قصور ہے. یہ جو چوتھی بات ہے، تیسری، یہ بہت کم بیان کرتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، دعا مانگنے والوں، انہیں کیا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ وہ میری باتوں کو مانیں. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں؟ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن ہے حقیقت گھروں میں یہ ڈرامہ جاری. بچوں کو اسکول بھیجنا ہو تو ماما اس کی کتنی باتیں مانتی, اسکول بھیجنا بس نہیں میں نے یہ نہیں کھانا, اچھا بیٹا کیا کھانا ہے, جو بکتا جائے ماں مان کی جاتی ہے کس لیے کہ مٹھو اسکول چلا جائے, کتنی باتیں مانتی ہے, بے وقوفی کی تبلے پن کی. اچھا جی بابا مقصد کیا ہے کہ میں اس کی مانوں, یہ نالائق میری مانے اسکول چلا جائے. بات لوگوں بچے سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کی کتنی مانتے. تو اب سوال آ رہا جس سے مجھے اور آپ کو بہت کچھ لینا اور جس کی ماننے کے ہم پابند ہیں, تو کیا چاہیے اس کی ماننے کے نہ مانے. میں دعا کرتا ہوں تو کیا چاہتا ہوں, سادہ الفاظ میں کیا ہے کہ میرا رب میری مان. میں خاصی بندہ اس رب کا مخلوق, اس کی نعمتوں اور احسانات میں ڈوبا ہوا, میں تو چاہوں کہ میرا رب میری مان لے اور مجھے شرم نہ آئے کہ میں اس کی نہ مانوں. میرا غور تو کر, میرا رب چاہے کہ مسجد میں آزان ہو جائے, کوئی بندہ مسجد سے باہر نہ رہے, اور میں کہوں نہیں جی میری میٹنگ ہے, میری کمٹمنٹ ہے, میری اپوائنٹمنٹ ہے. شیطانی الفاظ جو ہم نے بنا رکھے, میری گراہی ہے, میری باپ کے پاس ملاقات ہے. جب میرے پاس یہ شیطانی ڈائلاگ ہو تو مجھے شرم نہ آئے اپنے رب کو کہتے ہوئے کہ رب میری ماں. میں غلام ہو کے مخلوق ہو کے ان کی نہ مانوں, اور چھوٹا اور حقیر ہو کے ان سے کہوں کہ میری مانو اور میری ڈگری سدھار دو. ہر یہ قدیب لی جو چاہے اس کا رب اس کی مانے, کیا کرے تو اپنے رب کی مانے. انہیں چار باتوں پر انہیں تین باتوں پر آج کے درس میں اتفاق کرتے ہیں. تینوں باتیں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. نمبر ایک, اللہ کا وعدہ ہے جو ان سے فریاد کرے وہ اس کی فریاد کو قبول فرمائے. نمبر دو, انہوں نے اپنے سے مانگنے کے لیے وقت کی, جگہ کی, زمانے کی, حالت کی, کیفیت کی کوئی پابندی نہیں لگا. جب جہاں جیسے اور جس طرح مانگنے والا ان سے مانگے وہ اس کی فریاد کو پورا کرے. تین, نمبر تین, مانگنے والوں کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رب ان کی مانے تو وہ بھی رب کی مانے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو ان میں شامل فرمائے جو اپنے رب کی مانتے ہیں, اور اللہ کریم ہمیں ان سعادت مندوں میں شامل فرمائے کہ وہ اپنے رب کے روبرو اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں تو ان کا رب ان کے ہاتھوں کو, ان کے دامنوں کو اپنی رحمتوں سے لبریز فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.